konarım hala. Geçilemedim. Tek jetonla bitirdim salondaki her şeyi. Rekorlarım hala maalesef geçilemedi. Boş buldum Rammstein'ı. Sırtlar beni de bulutlarına. Söylememiz çizdim böyle bir forma. Oh, geldi. Çalıyorsun delikanlı. Sen buranın taksisi misin? Normal sesim garip geldi. Ne yapayım? Bu davula bu. Hayret bir şey ya. Aynı alet. Şu anda ne kadar farklı bir sonuç alıyoruz.